بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. منافقين حالات بيان سرودة أو كصيب علامات تقدير أو مثلهم كصيب یا مثال دے کے منافقین و دے کفارے پشان دے کے برمدہ غرض یہ تقدیر نہ اشراد وکن حاصل دے عاطف تا دا او عاطفہ دا او دا بر عاطف تا پا مخش مثال بندے کنا مثلهم کمثل الذی استوقد نارا الذي استوقد نار بابن ده سيبين من عطفته واخد مثل لون ده مثل الذي نداغ ده مثل لون ده او مثلهم كسيبين يا مثل ده منافقين مثال ده منافقين بشان ده برو مدى دو تا او تکرو غلده پداش مفسرین لیکن دیر خبره کو او خور سیدے پر تصوی پر شک سے پر شک سے کا چیتا تصوی بھی فی دار زید او عمر پکیر سے زید یا عمر دا ہدے گے پر استعمال جی خدا حقیقی منا دو دے او کا تصوی فی شک وہ جواتا خبر دو کہ شک ہو پر نسبت تما خبر ہی شیر تھی ندا او چکلا دیکھنا تصویف شک تے پر بھی اب جملہ خبر یاوی خبر پہ دخل دی ہو کلا کلا پدیش اتسا وشی دا و سب پر شودا و مجازن پر نیرا منشا سمر شودا تصویف شک دا شک تے کلرے کہوینا مطلق تصریف الامرین شائع استعمالی مطلق تصریف الامرین تصریف شائع پدویش شکا متواتر وصل پدیگا شہدہ او استعمالی شک نا بیا پاوخی بیا پہ انشاءاتی سا استعمالی لکہ انشاءاللہ ویلی میں بھی دیکھا بخص خروپ شائع پر نروار شائع پر نرکتو بے شائع جالس الحسن او ابن سیرین حسن بسی سے رکھ سینا یا ابن سرین سے رکھ سینا امر دادتا امر سے کہ تصویر امرین دے پر استعمال شوا دا کہنا جالس الحسن او ابن سرین دا او دے تصویر فی الامرین دے پر دا تصویر فی شکت پر رند مطلق ہے یعنی کہ دے حسن بسی سے رکھ سینا او کہ دے ابن سرین سے رکھ سینا تو کن اختیار دا تو دے پر ایوہ بارا بارا دو پتو اس پا بندی نشتا اختیار دا تھوڑے پر دوار یو برو بار دی قرآن پاک اللہ پکی کے لا تطیع منہم آسمن او کفورا سورت دہر سے داری کا تصریف الامرین پر استعمال دا تصریف شک پر نہ نبی سمتا اللہ پک ہدایت کو چلا تطیع منہم آسمن او کفورا پدے گئے کفیر سے چکم گنگور دا او یا ناشکیر دا ایدے اطاعت ما کا دا مطلب نا چے گئے یو کس ما کا نا پدے گئے سے کہاں مصابت تا ما دے کفور کنا اطاعت کا ما دے بل اطاعت کا ایدے مطلبات نا دو په دې مطلبات نه وکړي چې کنه د اسمت اتما کا دې مطلبات چې د کفر اتما کا دوتا د اوذ تسوی د پردہ کنه تسوی فی الامرین د پردہ چې مونږ کینه د پردہ کنه هغه مثال لګویا ایتو اختیار دا هغه مثال کا پچس من کویا ته مختار دا او کدا وی مثال پچس من کویا ته اختیار دا کنه دا یادی مثال دا دغه په مونږ لګیږي او مثلهم کسیبن یا مثال دې کې منافقین په شان دې برومدا ایک اصحاب مطر جیسے ایک منع ہوگا تو مطر سراودو تے مضاف مقدر و ملوچے ایک اصحاب مطر علامہ دیتے سراو کرے جیسے ایک منع دے مطر سرادا او دا عبرت پا خضب تے مضاف سرادا ایک اصحاب مطر لکا حوندون دے برو نو مضاف زکا مقدر دا چی ورچ زمائر روون دی کنا یجعلونا اصوابعهم فی اذانهم یہ جلو چې زمیر دا دی جمع ولا اصواب هم زمیر دا جمع ولا ولو ته مرجع نشته دا یہ بیان المرجع دې پر ادا ته مضاف مقدر مو چې ته مضاف مقدر دا کنه یہ مرجع بیان مته وشي زمیر او مثلهم یا دا منافقین چې د کوم حالات یې بیان دي کنه هرې کنه حالات ترلو کوي و کوي چې فيه په هیڅ کنه بل مثال یې دا غدا کدا دې سات په لګوي ا دغه سره برابر ده کاسي ابن کاصحاب مطر لکه دې برمو ولا خوندون واصله سيب من صاب يسب اي ينزل دا دې سيب مداو شي وایي مده منا کو دا دې صاب يسب نه مخوزه صاب يسب اجشووي دي سو بنی مزدر دا سو بن اے پوسنار کی زدلے تاوی لشی یو خیجر اے پوسنار کی زدلے کی زیجی وہ سیخ رورا سے دی اے تا سو بے تاوی لشی آسابا یسیب اصابتا سیخ را سوالے تاوی لشی سیخ زوی تا ورا سوے سواب مصیب اسما فل فهو مصاب ا مصیبت ا دے گنا دا مصیبت یو تقدیر غشا وی کنا پر ودیار کی چاہتا لکھ رہے وسی ہے کہ پسار بندر ولا گڑی پہے بندر وسی چاہتا تے پر لکھ لاوی اسوی بول ا دے گا صاحب یہ سبنے مستقتا فیعل الوزن دا فیعل صفت مشابہ فقیدہ ترکیب بنے چوا وہ ایک بیگر سر ولدی بیدہ ہم پشوا لکا سیدن تو مرمیوں نے دہا پشوا سیدن جو شوا دا نبی سیدن مداو شلا وہ دیکھے مناو کرلا کنا وہ اشراد و تنبید کنا پیگے خدت بنے یہ سیدن مدا سوابا یسوبو دا وہ دے مدا کی خدت تا سواب یہ خورف محمسانہ دا او دا یه و دا بی دا خروپ شدیدانه دی دا عربی کلمات دا خصوصیت دی که نا چه کم مخرج نوی چه مخرج سسی پاتی پا مناخا سی پاتی مخصا پر سر بار بار بی پلا سی چونکه آقا خروپ شدیدان زیود دی پر مناخا شدد تا سخت برون تا بیلش سیب او بل سی غادو دی بابی صفت مشابه ولا چپ دوام او پہ استمرار دلت کو سب برم ہو چیویا کے نہ ڈھیر برم او بل نہ کرایا دا اے تحویل دے پرا چھے دے سار لم پاتے اللہ کی سانداز اللہ کی کنا بس میرا برم دا او کسی بن یادی مثال دا لکا خوندون دے کنا سخ برمو ولا پس سخ برمو شکنا گیر دی من السما د علامه په ترجمه باندې اي صحاب د وريز نه سما منا وريز وکلا زکه چې بروم د وريز نه ورې دي کنه او سما وريز تا ویل شي زکه چې کنه سمہار بولم سی تویل شی چک سی تویل شی لکدا مشہور محاورہ تو کل معلا کا فوا سما کا پتو کہ پوسے ویدا تو چھاپ تا کنا ہے تو اسمون بل شی دے چاتا سماوے تویل شی وری تا سماوے تویل شی اسمون تو خود سماوے تویل شی مجازی منان دو داغا لغوی منا دو اگر کا پدے پوسا سے دیر مشہور دا سما کل معلا کا فوا سما کا نصحاب تا سماوے تویل شی او نیرا مفزینی دی سمانا دا غام مطرف اسمون و خصدا دا خبر آج که برو می چالا با دیر دی ای وریه دینا خدا چی دا وریه دینا خواری دی او دینا روایت نمالی میر دی کان چی دا اسمون نرسی علی مون دا تو بکای چی کدایشی چی زنا برو میل دا اسمون نوی وریه دی ترسیب یا پا وریه دی لاسا چی لکه پرویزا پریچان مونده کنا بیار سی او کدایشی چی طول برو میل دا اسمون نوی مدائی پاس ایگنا دو اسمون نرسی وریه دی تا وریه دی کدر وریه دی فيه ظلمات ورعد وبركة فيه أي صحاب ده هنا مير صحاب ترجي ده سماتا كي منا ده صحاب سروا فيه ظلمات ورعد وبركة كي پدهك وريه شكنا ظلمات تيره تياري آوي حالي بروم لده حالي وريه نو كنا تيره تياري دي پده وريه شكنا ورعد وپده شكنا غروضو و برک لو پدیش برک تو بجلی دو پسے متکا سے پتن آگا پاٹ پا پاٹ تیارے دی کنے پدے گئے وریے دی سے وریے سے پرا تری تیاروی دی بیکنا یا وریے سے تیہ باتی ہوئی پا تیارا دو پسے ظلماتی جمع کلا چھے دیرے تیارے دی پسے دیرے تیارے خود کنا دا وریے سے پرا تیارے دو بلدہ کنے تیہ باتی ہو دو یو پټ وریه نو کنه په هغه وری مې په سبلا وری دی که په سبلا پر انا به ډیره وری جوړ شي کنه او دا بروم چې کوم مثال خطر شو دا وخت په اس پیدا چې دا بروم سریا اس پیدا اس پیدا یربا وي پښه وراد او په دې کې کنه غرغای دا غرو د پښه ارا ترجمه کو هو الملک الموکل به وکیل صوته حراد وچ داغا فرشتہ دو چے مقرر دو پدے وریت بنے علا پک خپلے پدے کنا نے کائنات دے نظام دے پورا کنا فرشتے مقرر کری دی پوریت دے پوندے پدے بودے پوندے پدری بے پوندے پدے سلا بے پوندے کنا خپلے وریت مقرر دی کنا پا بودے یا وی خپلے خپلے مکیتا آغا فرشتہ چے پدے وریت مقرر دے وریت دے وڑی اے تراد دے تے رکھی دای فرشتے نوم دا دراد دویم تفسیر ہے وہ چا ویلی دی کہ چے اوست ویلا شی دے اگر غریتا و برکن لمعان صوتہ الذی یزجرہ بہ او پدے گو ریے شکنا برشوا دو دا برس رہی دا وچ لمعان صوتہ دا دے کے فرشتے دے تراک چمکتا هغه تراکی چې وریس په باندې سړی د وریس کله کله متفرقه شي ړنګه شي بیا لکه د سپین کله چې د وزې میږي سړی که نه ای سره تراک وي متروکا وي که نه پابندې که نه بزګور کو موندې کو دی هغې د تراک والا چمکتا چا تراک وي ته وکړوي هغې برښنو دو دا په حدیث سره دا بیان روغلا ده کنه چې دا کی ما شریخ دا ترجمه وکړه دا رغد و دې برک چې رغد هغه فرشتہ دو د برکې کنه هغه تراټ یا د تراټ اوز دا یا کنه ا دې تراټ چې مخ تا او فلسفه خو بروم قصا یا د غردو قصا یا د پړ قصا یا د تاندر قصا دا غبل شی وشي کنه زړې فلسفه نو خدا ته ویلي مستر ملبزي چې دا ته ویلي دي چې دا د مځکې نه څه مواد چې ګیري بخار خو چې ګېړي چې ګېړي که نه د ورمسږې یا د میاشتې یا د سرې د حرارت د وجې نه د سمندرې نه او د هغه نه ډېر بخارات چې ګېړي کله کله غباره چک شي غبار ګډ ته ویله شي لیګای راول شي به دا په ټاک راول شي که نه بخار وي و دا لیګای وي و دا دخان و دا غبار ده چې هغې بارې د طبقې ته وراشي چې هغه سخته سړه طبقه دو پوه شوه سړه طبقه دو هغې کله بالکل سړی نه اټی دم دي دا غبار خو درین ده خو دېته خو د خورې اجزاوي ده کېزر وفات یې راول شي او دا لیګای و دا بخار د آبي بخارات ته دا راول دي پوس دا لطیف دي باریک دي هلک دي پوس چې ګېړي د لیګای په هغه پټکي ښه شاخ شي چې کوم که نه برې د طبقاتو پاټې د لیګای شاخ شي او دا بخار دا کوشش کوو دا راول ده په وزي باندې په دریکې باندې که نه دا وزي والیګای په زوی رنټوه ده که نه هدې کې ټکراو نه یو اوس پوهېدو شي که نه هر وایي نه دا دی که نه دیکې بخار و دلیګي دې ټکراو نه چې کوم اوس پوهېدي ارعد ده او کله کله تصدم زیوت وي چې ټکراو زیوت وي دوه جسمونه چې ټکراو شي نه پرغیا وګرځي که نه دا پرغیا کله کله نه ورځي راک وایي او کله کله لیګای ارتریاو ځي کیزر دې ځي که نه تاندر په شکل چې سلاکا به ورته ولاړ شي کیزر مځکه ته ورسېږي او دا نن سبا چې کوم فلسفه سایندنون دي فلکیات ولوي هغه دا کیسه کو چې نه او دا کرینې کیاسه د نن سبا ولا شي څه یې کنه دی و ته کو تقریبا تقریبا چې هغه ډېر د دې کتلې وي په دې وریا شي بجلی دو کار به بجلی دو پخه او په دمزه کا شي کنه سره بجلی دو دا کله کله کنه دا وریا سټیټ وي وا د مزکه کنه کښه سو اثر و رسیږي کنه مې دا ګرم بي دي و د سرا بي دي کنه سرا نتی به دی وای نه کنه اټه سمینه سی کنه کا ساټ کی ډرا وای او برښنو پر کوه وو کنه پر کیا وو کو او کله کله په ویل باندې په صاحب بلا وری دروشي هغه ورنه دی په هغه ګرم دو پر بلا ښه ګرم دو کنه چې نه دی وکړ انا ډډر پر کوه کا جوړ شي هغه را ډېر جوړیږي څور ویله جوړیږي کنه او بجلی ډېره ونه پوي د کېږي او کله کله د بجلی کیزار پرې ګرولا شي تاندر په شکل سره شاه عبدالعزیز صاحب لیکلي دي چې مې دې خبره څه تردید نه کیده فلسفه ولا چې دا څه نه وي شریعت کې کوم لګېږي احادیث کې کوم لګراله چې رات شي دا چې دا فرښتا دو یہ بمبر پر شکل سے اور دبر کے کندائی دے تراٹ ولا ودے متروکے ولا کنا چمکتا شریعت جگہ کی کند اسباب حقیقیہ نا ودے اسباب باطلی نا فلسفہ یا حکمہ سندرون فلکیات دا دے اسباب ظاہری نا جگہ دی بجلی کنا دیکھنا پیلو کے دی چی دا وریض مزکہ سارا چیچا واہ اثر یې سدلو یا په دې وریر باندې په تبل وریر درغلا هغه دی وجه سره شاک شو کنه او هر غراي جوړ شو کنه دا غا سبب ظاهري دا او شریعت کې غږی هغه سبب باطنی نه غږی دی لکه دا غا دی فلسفه دو تا په انسان شي چې کوم د فهم ولا دا خو د نفس نه تکا ده لیدرا د نفس نه تکا کو او دلا نفس نه تکا کو شاید نه نفس نه تکا کو کنه امیر نربت هغه زه تا کی چې نه پکې زه وی نه پستر کې وی نه پټه پټه کې دي کنه دا د نفس نه تکا الات کی دې ته نربت دا درګه د کوم شي چې فلسفه و شي کنه دا دې کنه روحانيات و دې فرشته دې پر دا الات پیر پر کنه دی اتنے بات کو سارے کن اگے بات نہیں تنے بات کو چا سکھ نہ پپیے اتنے بات کو يجعلون أصوابهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت دا جمله مستنفاد او دا جواب دي سوال مقدر نه د مخ دي بروم چې کوم حالات بیان شو دي ولې دي بروم هولا کلات بته سوې کوي دوه شو ته دا مره کنه سخته تیارو چې تیر شپادو او ولې دي دي کړه درنه ولې دي دي وکړه بروم شریدا او پاکه کړه دا خره دوه پاکه دا پرکو دو دا بروم ول حال کې په دا بروم شه غیر د کړې دی به څه حال وی کنه دا خو ډېر ډارېږي الله پکې دې کوی چې کنه پښتنه ما کنه چاټ پټې کنه لوسینا د ګوتې په ګرځې باندې منډې کنه ولی ما پښتنه یجعلن اصوابهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت لګیا دي یا اصحاب السیبه دا وو زمیره جدا یک اصحاب ته چې مخې کنه مقدر کړو لګیا دې برمو ولا خالق دې اچوی اصحابهم د خپل ګوتې في اذانهم قد اخبره هيغه اي انا ملها اسبه ترجمه کوي په انا مل سره اشاره دي چې مجاز مرسل دا ذکر د کول دا مراد ویل جوز دا د دې مرخه یې مجاز چې د عربی په کړه په کلمات شپه محاورات شپه کنه اسمه نو ته خبره دو فقطو ايديهما فقطو وجوهكم وايديكم ټول څه نمنې دي او ذکر کنه ايديا ذکر شوی دا او مقصود دې مجاز نه کنه مبالغات او پدې شدت څه کوشش پوه چې دا ټول هغه ته مې دې غسته ورنسته چې رښت داسو کې چې سمه پرودل نه کنه ځکه ته تعبیر پدې کنه مجاز سره وکړ چې انا اصابهم یجن اصاب فی اذانهم دې اچوی د خپل ګوته په خپل کې ژېټه من سوای کې اتندری ډورا من اجل سوای کې د مین اتعلیل لپاره دلته څنګه چې لامه تعلیل لپاره سي درګه مینا تعلیل لپاره سي اته به ترجمه کو جمع د سوای کا شدت صوت الرعد اته زید اول د کنه برعد یک فرشته دی اول څه کنه چې تزی په یوشي سخت کنه نو ته سای کنه مې جمع سوای کړتي من اجل سوای کې دی وجه تندرینا دی وجه د کنه تحت غروت وجنا دغوت اکر پګېډه چاچوی چې سم وندر ودلا لئن لا يسمع او چې وندر ودا سوایک حضر موت دې مارګ ډورا خوف الموت حضر منه دې خوف سره ده مې سیمه هي در ودینا دا حضر موت به فل هودا دا به فل هودا اګه فعل معلل به دې پټه ټول فعل معلل دې پرا هغه فعل کې دې پر لک بیان شو هدی کړه غوته اچوی په غېږه شه دا خپل څو ویلا چوی اتندرې دی وژنه اتندرې دی وژنه ویلا چوی چې مارګ ډورا همار نړۍ کې داسې وی چې دماغ مې پکیاو نشي دمر سخت کنه کړو غره بودو کنه چې دماغ مې کړه پکیاو نشي اده نه ډېرې یو کنه غږی را چاټ پردا پوي دا په مثال باندې څنګه دوا ایسا کړه ایمو مسل باندې ځو کزانې کها اولای دا هرنګ دا هکنا منافقین دي اذان ذل قران چې کله قران پاکر نه دي وفي ذکر الكفر او په دې قران پاک شه ته د کفر ذل وی ذکر وی المسبب بالظلمات چې اګه تربی شو د اختیار سره فيه ظلمات دا ظلمات نه کنا دا د کفر مسبب هی وو والوعيد عليه او په دې کفر باندې چې کنه کی موعدات ذکر کړي کتاب جهنم تصویری دې پر غیر دا دې پر عذبینا دې کنه المسبب برعد دا مشابه ده کنه یو غرو سره دمکی دې کنه پر کنه پاکه دمکی ا دې دې کفاره دې پر کنه کتاب کنه جهنم ته داخل دې کنه خالد نه کی ابدا کنه همیشه کې جهنم ته یری نه دې کنه او صح کړه مردور خروکینه او شوکینه دي دا کنه اگر غرای ده به کنه دی برومه ول حجج البینته په دې کور پاک کنه واضح واضح دلیل دي ا توحید باندې پر سرت باندې په قیامت باندې المسبب بالبرق دا مشبه دی بجلی سره برښنو سره چې کله قرآن پاک نه بیرېږي او پاسې د کفر ذکر وشي او کفار ته دمکی ذکر پسې وشي او دارنګه کنه یو حجج او دلیل ذکر پسې بلې کنه تابې خړې وي او سنډې کنه ګرځې وي کنه مې په دا وخت کوشش دا وکړو چې دا مې دا یقینه مې چې وو نرمې دلا کنه بیا یسد اذانهم خپله ګهینه بدوي لئلا یسمعوه چې وو نورې د قرآن پاک ځکه چې ټوله دیني مزاج خلاف روان ده کنه د کفر مذمت ته پښې د کفاره غندنه ده پښې د کفاره لپاره سزا ده کنه پښې کنه خو ټول دی دي کنه تجربه ده چې پته کنه ایو مو کرے تقریر ته نوڅه او پا ای به بندګی چې ای بینه پتو شي وکنه د ټوت دې کچې خلاص کې موتر نه غړي کنه کوشش دا کې چې در کې چې پیو وته کنه او یاد سه ودو باندې سه ودو بدر باندې کې چې پای به ټګړې کنه چای بیره پتو ټول موجود دي کنه دې په هیڅ کوچ دې غوښنه نه باندې چې وی نورې په یمیل ایمان زکه چې وی وري چیر نه کې ایمان په تر باندې میدان ورغلو کو ما ایمان ته ور نشي وتر کې دینه هم او میدان وکړي د خپل دین پر شوکه په تر باندې کنه زکه چې وبډرې هذا بلا ذكر في الجنمين ذكر في وواعد من موتا ودا ايمان فترى بني ورطلاق ودا اخفز دين پرشوال داري سنگا مار دا كنا حضر موتا هده وجنا قرآن پاك ارول نغوري كنا كدنا داري دي كنا سچه كنا سام غير وتكشيز دو فتوجو سر اول وكنا ودا خبر از رتر وچه من كنا چه دا جهنم خده پسار دا دا خبر چه سار تا وچه من كنا چه دا كنا يير دا ودا مردوره یې پدی و دا مردوره خروکینه دی بیا خو کنه اسلام په طرف باندې یې ایمان په احمد کې مهیر نه کنه دا خطر یې ترایې دی و دې رکوش دا کو چې نه مور وېدل کنه علامه دا که تر دې مو فرق جوړ کړه زکه چیرې مشبهي په طرف باندې کنه اجزاء یې وي سر کنه چې یو کنه د منافقینو کفر دا بیا په د کفر باندې کنه وایتا او د کنه اسلام باندې کنه یم ا دین حق نیت پر کنه حجج بیانات پر کور پاک ته ا کفر هغه تیارې کې دوه ذکر هي کنه فی ا رکنه فی ظلمات وراد او په دې کور پاک ته کنه دمتیا دی په دې ته کنه غرغرایا ده په شه ا دې منافقین ته کفار ته په کفر باندې دمتیا ملو شو دي کنه وبرکنه په دې کو نه پاک شي کنه بجلیادو چې په باندې هغه خایل در شي کنه د اسلام او دین حقانیت ته پر واضح او دلیل علی پښه کنه یو یو دې کنه وخت یو سره یو سره مشابه کړی ته کنه تر بی مفارقه او یو تمثیل مرکب دی تمثیل مرکب دغه فائدہ چې مشابه په طرف باندې مرکب شي ډیر شي نه وي لکه دوته منافقین دي هغه کفر ده په کفر باندې وعیدات دي د اسلام حقانیت باندې دلایل دي او یو بل طرف ته کنه مشبه به وي لکه هغه تیارې شوې و درعت و د برق شو هغه مرکب نه هغه شای کې مرکب ده زیاد زیاده هغه یو تصویر منتزا کې په خیال کې تصویر ونه جوړ کې کنه و ایونه یو تصویر منتزا کې به هغه تصویر کنه مشابه کې تصویر ته دې تصویر نوم پابو لیکل دې کنه دا به حالت منتزا کنه بالکل کنه اې دې حالت منتزا دې پر دې استعمال کې دې ته لیست کنه تمثیل مرکب اکثر مفسر تمثیل مرکب بل ده کنه ټوکړې کوي ما اې مجمع دې منافقین او دې کفار کنه اې دې د کفر او په دې کفر باندې عالم ته به کنه کنه کړې پاک نه نفرت او کنه پاک ته غیر نه تل کنه هغه می سولې دل کده بربو ولا چې بربو شه غیر دي کنه او هغه شي نه کنه شاک پک پټوي کنه د هرو تم کو نه کنه غیر نه پټوي ما سره چې هغه می سولې د په دې باندې غالي بدو په پدې کې غیر پټولې باندې په دې غیر پټولې باندې کنه دا لا ګواهی دی ته چې په دې باندې نو خلاصې کنه کله نه داب کلو غیرا پټ کړ کچې به دی کنه بس باچول تا اندر به نه پلا کېږي غیرا به نه پردا کېږي کنه والله محیتم بالکافرین الله پک محیط دا پک کم پک کفیره بنده پده بنده نبج که ویدی که نا ایمو پک ابزار شدی ای خطاری ار بدل بنده تا لکه دا که تا پا مصر بنده ار بادانه دو لیکن دیتا محیط دی مصر محاط دی مصر که تیپ کنه پا گیراو شدی و دا دی جسم صفات تا اگه جسمی که پا بچه بنده ار بدلی جی که نا دو تا دی احاتین از بس اللہ پاک واللہ محیطم بالکافرین اللہ پاک اربادال دا پاک کفیر بندے کنا و کفیر پا گراس چاولی دیگا نا پر بادال دا دا خود جسم سپات تا اللہ خود جسم ندا ایدے وجہ اللہ ماوی کسی دا مجاز دا علمن و قدرتن اللہ پاک محیط تا یعنی علم محیط تا درہ پاک علم نا یو کفیر بحار دا خود پاک چی آغاوینو چی آغا سریجی پوٹیجی کنا دا براوی نے چپٹ پر کر سیجی کنا اوزی کنا پر پاک روان دا واز نسات کیجی کنا ای خلق علا اوزی کنا دا غاوی نو دا غاوی نو دا غاوی نو یو دے منا پٹ ندا دا کپر یاوی نو دا کپیراوی نو کنا او درنگی پا کدیراوی نو کنا پر دیولی کدیران چرویر سر کنا و منی اکا کنا جہرام تا بیزر نر نخلو سیجی مو پا قدرت ما لون دی نو تا کن دی علم احطا مرادو دی قدرت احطا مرادو کنا پر نزبت علا پاکتو شو کنا مجاز دا اور دن علی مولیم حکیم کی دا متشبہات میں دا اللہ پا حقیقتن نر بدال دا پا کفار بندے کنا اگر کمیش ایک پا قیفیت بندے پیر جدا سے حتن نر کدے کنا کتا جر بدل دو لکر یہ جسم چکنے مخیط سے پا بل جسم بندے کنا دا سنا وہ ہاتھ پر آگا ہائی مارا دو کسر کیا وہ جسم بول سیکھنا پر بدل دی ایک دائرہ کی سیلون دے سیکھنا میں نے باہر کی نا داس اللہ پکا نا مسجد تک پڑا ٹور اجسا میں بندے پٹولا دنیا بندے اتصال بے تکیف بے مثال ہر طرف وہ نہ سرا بجان ناس کا نا مولانا روم صاحب نے چالا پکے اتصال دا یہ بن گورے سرا اور بے تکیف ہمی سرا کہ کیفیت نہیں بیان کولا ہر رب و ناس را با جان نام رب و ناس دی مست کم دی زانے سرا دی مست دار واخی سرا دی مست دی رتے سرا کنا یو اتصال دا کنا بالکل اثر لگا ورا دا کر مست پیڑ نہ بے تکیف کنا کیفیت نہیں بیان کولا والله محیط بالکافرین دا وانت دے خلق دے پر کنا اللہ پاک کہتا ہے کہ تدبیر بنے بچے گرائی لکھے کنا دے گے 100 بار تدبیر نہ جڑوی کنا دا تان در بنے پرے دو زی کنا ہیس پردہ میں پرے خط پر شیستر کے میں خط خوی پر شی کنا وہ جدا مو پاک بزار شدی کنا فلا یفوتونہو دا وی اللہ پاک کہتا ہے مونا نخلو سجدی نفی وطلہ دے مونا یکاد البرکو یختف ابسارہم دا کا جملہ مستنفادو ایک پوست کرنے دے برک پرسنہ کے لئے برشنو سنہ مرے برشنو دو اے برشنو سا حال دا وجہ یکاد البرکو یختف ابسارہم یک ربو البرکو یکاد افعال مقاربان دا فدے کو دلات کو چیدہ خبر دی فائل تاور نردے دا ذکا چیدے گے خبر چیدہ اسباب دی ذرائے دی اگر ٹول اسباب پی رشوی دی اور دا فائل نیر لگے کی دی پدے خبر بولنے کا نا خویا لگیا ندا یا سرین نو پوچھے کرے کنا کاد الامیر یخرجو یا کاد الامیر یخرجو چک پسنا نو کوئی چا امیر سسو کنا یا کاد الامیر یخرجو کریم او چا امیر ہو زیدکا چے کنا تو ولی دو چا دیکاری دا گیا دا کنا گاڑا سپا کبی کنا پاپا نرنجا مجھ تیروی کنا یا گاڑا یا شٹکڑا دا کنا دا امیر وطلی ٹیم دا خویا بیتے شوان دا ور وطلان دا کنا یقاد امیر یخرجو زکہ چاز باب ٹول کنا تیرا شوی دی اڈے لوی روگلا دا انی کاری روگلا دا کنا گاڑے شکڑا دا بندرا ہوس مانے موجی سوئی کہ دیو جنہ یکنا آچار بندے شروع یا پیر نیوی کرا و عصا دا ایک ادم منا دو کنا تیدا خبر رو فائد تاگر نردے دا کنا او دے امید و تم پلے حاض بندے یا پاس ایکنا شروع نیوی سیتا ورزے بھی خلی امید دیوی تاما دیوی دو تو یکاد البرکو یختب ابسارہم قریبا چے برشنو کنا هغه لیک کو دې سترګې برفلو معمولی برفلو چې نه وي کنه دا څه برفلو ده چې د سترګې کنه دا غلیل کو نظر یې کړه بالکل ختم کو ختم یې نیټ کولې ته یا خو ځواب د سرعه اته سال دا په دې برفلو سره چې دا مرته تیزه برفلو وي کنه چې بالکل سایه ړندې پټه کړ وای چې کله ما ادواء لهم مشوفی ہے ہر وہ جنہیں ترنو وکو یا دے ترنو شی دے روڑ شی پہے اے فی زوی ہی اے دے برد پر روڑ سے روڑ شی دا ہی دے میرے جیدا اے برد ہاں کو مدخل دے مدات سرا چی پہ زوگ تکنا ارنو دے برد سے روڑ شی و اذا ازلم علیہم کامو اور چکرا پہ دیر تیار رشی کامو بے پہ زوی ودارے دی لکه چې به وطن نه ویني او سترګې کنه رڼا ووایي کنه بیا تلای نه شي وقفو بې ودرېږي دو ته اقیام نه به پښې وي لوړی نه مراد چې پښې ودرېږي کنه دا منا چې وقفه وکړو کنه بیا تلاک بند کړو کنه یا کښې نهستل یا څه مستل کنه فتلاک بند کړو درې مینا تمثیل ازعاج ما فی القرآن من حجج قلوبهم وتصديقهم بما سمعوا فيه مما يحبون دا كل ما ادعى لهم مشفيه دا تمثيل لا دير سنگ نولے او تو پاسا ولے دے اگے تے پر کرے پاک دی اخو جتینا رے دی لالا پر پاک دا تا دے دی پتہ وحید بو دے یا قیامت نے کنا یا دے کرے پاک کو دی بیمار کنا تے حقانیت مو دے چا کنا بالکل کنا زڑن جا لوړن جوی ورته حرکت ورکوي کنه دا مثال ده پر دې کنه حرکت ورکوله دې حرکت ورکوي هغه چې پر قرآن پاک کې مخ جاتی ریډ دې دیتا دا کول به هم خپل به دې ازعاج کې پره وا تصدیق هم به ماته مفي ہے او دا تمثيل دا دې کنه تصدیق به منافقین نه بهګه شی په دې چې پر قرآن پاک کې ور وی مما يحب ان اجنا تكيم بي خشبي تكيم خبر دي بل شي لگی دی کنا بیت ازل ران سی کنا ازل یک پر طرف حرکات کو کنا او تسلیم تے تیار سی او تکیم دی دی مزاج دے خلافی دے اجنا بے ودر دی کنا او وقوفهم عما يكرهون وتمثيل دا کنا ارندے دو کہ اجنا چ دی کیم بات گڑی دہان کلم نے فکر کو دا سے کنا لیکن طرف سے پیدا ہوئی نہیں گاٹا ہوئی نہیں کنا وہ خیر ہی پچھے کنا بیا رول شوی تا کنا بے میرا مسم پیج کا مسم مرے جی کنا وہ چکرہ دی دی مزاج نے خلاف کی دی دی آکی دینا خلاف کی کنا سے پیدا نہیں پچھے کنا دی آل کرر شوی کنا بیا نیمانی دا حالے بکو دی کنا پری پر پاک سے ولو شاء اللہ لذہبا بسمعہم وبصارہم دا وحید دا ولو شاء الله لذهب بسمعهم اپوسو دا پتہ ولا کہ دا چا برشلو ا دې سترګې کنه ختم کړی نه دی کنه برشلو دې مرته نه چې قریب چې د حد سترګې ختم کړه پس معنی دا سر کو ورته سترګې نظری ختم کړم دا کنه الا په کې چې زه په ختمولې باندې کډې راي سترګې ار وخت ختمول شو کنه ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم کتل الا په خواشه وایي دغه کنه حقن کو دی کنه هغه زینا وری کنه غسترګه به معنی اسماء د سمک منه د اسماء سره د جمد زکه چې بل معطوب ابصار یې په کنه باندې کنه هغه جمد دا کا جمع مرادو ظاهره ده دا ظاهری کنه سترګه او دا ظاهری کې شي نه کنه دا بیا ختم کما د حباب بل باطنه ته لکتره کنه یا باطنی سترګه ولا وړي دي کنه وا باطنی کې شي نه کنه هغه ولا وړي دي اخو کنه نشتا دا کتی وای کنه فدا حق بیر دلا و دا حق بی دلا خو نشتا فدا کدره چې د ظاهری سترګې یې نه کړه دا ختم کړ دا تذیل لا و دلیل یې پوسه پران دا ځکه حق مند هر کفر نه وړل راځي ځکه چې ان لا علی کل اسم قدیر الا په هر شی باندې قدیر دا قدرت لري کنه دا د مودې قدرت لوم دی کنه ان لا علی کل اسم قدیر بشکل په کدا په هر شی باندې قدیره على كل شيء شاءه فهر شيء بو نكاة الله پا كيو غوري ده شيء مزدر ده شاء جاشئ شيء من غستل ارادة و مشيط تقريب روا منا دو ارادة منا غستل خورس يا بدا من سرق مستمريك منا دي مشي سرا اغا شاید که کنه گستلا شوه ده لیکن توب شاید ده زکر چی ده کنه خدای پا گستلا ده زکر موجود شو انسان شاید ده اسمون شاید ده زکر شاید ده کنه پا مشی بونده به اطلاق کیزی پلا منا مزدری دو کنه گستل دو تارما ده کهی دور ده گل چه بشک علا پا پهار شی بونده و دا شاید شاید چه علا پا کیو گوری پا بونده کدیره ده چالا پاک پاپر مشیط پر مترک دلا شی علا پاک تردا کرلا شی والا پاک غرسلا شی آغا سای مراد دا کنا دا کئی دکا ولا گل چکنا اشی اطلاق پالا بندا کیا دی علا پاک شای دا ودو سی پاتا شکن اشیا دی پاکور پاک شخ پالا پالا پا مندی شی اطلاق شو دا قل ایو شئین اکبر شہادا قل اللہ پا شای شکنا دی چا سیدی دیر آغا چا دو کنا ویچی خدای پاک سیدی آغا دیر آغا چا سیدی دو کنا او دو تا خو کلیادو چالا پا پہار شی بونے کا دیر دا پہار شو اللہ پا کارو رو او دو سی پاتا رول و اللہ پا کنا پا پل زون بودے پا پل سی پاتے بونے ندا کا دیر دا دا مشیط لون دے ندی ایدے وینا کئی دورو کلچی کنا کلو سی انشاءہو ہر آشائی کا چالا پا کی ووری و دا مشیط پر کائم کدر آشی کنا دا وینا مراد دا سره که ایسی می بیدیشی منار ویدلی وی زکری می بیکنه معتزله سه منا کو دیشی و آشایران متقلیمین دیشی سه منا کو معتزله وی که چشای کنه ما یعلم و یحبرو عنهو که پابو دی علم رسی وینا شاک دایی سه خبره برا که ایتا شای ویتوی کنه بیدا ممکن تا برا غلده ممکن شای دا زیدن قائم زیدن حیون زیدن کنه نائمون وجب تردا الله موجود الله واحد هنا ما پرسی خبره ولې کېدل شي مسندره وکړي مکان وکړي بکه مونتنه په مونتنه باندې نه مرسي اجتماع ولې کېدل نه ممتنعون اینا خبره وصله کړه اجتماع دې کې نه وي اجتماع دې کې سپیل نه چې ما دې چاته ورافي هنا ما پرسی خبره ولې کېدل ادے سنگ او پتیشی منا ڈیرا ورا تو ممکن تاورا دا وجب تاورا دا ممتنے تاورا دا اے پر نربا دا دی کہ استثناء کی کہ چہ ہر شے نہ مراد آکا سے کنا کیا ممکن وی او دے رکھ ما پر مشیت کنا پر کہے می جی کنا او متکلمین اشعرا وی کنا کہ سای وی کہ تا چے کنا پا پیرے مشیط پیرے متعلق کدر آشی پا مشیط پیرے متعلق کدر آشی کنا بیدا ممکن تا ورالا دا وجب تا ورالا دا پا ممتنے تا ورالا دا پا ممتنے پیرے مشیط نپیرے قائم کیجی پا مشیط مندے آگا نمتعلق کیجی کنا ممکن وجب تا ورالا دا یا پدې معنا باندې استثناء په چار د کله چې الله په کلوې سره شي او یو معنا د دې شي متکلمین دا معنا کو دې شي چې سای کله چې دا ملکه مساوی ده موجود سره ممکن معنا باندې دي کا ممکن به استثناء ضرورت نشته ونه دې کای ته درس نه کچ کنه الله پاک به خای نه شو کنه ممکن نه ده الله په هر شی باندې کنه علما دا غشاك ته کای ولا کوله کنه هغه دې کنه اشاره یې مړی وخص الله کنه چا وجب تا سمه چې په بیر مسجد پر کایم کده راشي وجب تا ورغلا ده او ممکن تا ورغلا ده کنه هغه متکلمین باندې مړی وخص الله چې خلی ممکن اسنا تو ضرورت تا چالا پا کوئی گا سفائی پا کوئی گا سی بات پر نوو زی دے گئے کنا کلیے نا علا پا پہار شیب ہونے کا دیر دا ومن اذهب ما ذكر زنا به هر شي نکنه ختم کول او کنه بتل ول ا دیګ تکم ذکر شو کنه ا دیم منافقین کو ته سمعا او کو ته بصرا حق دا غو شو دخل دی کنه چې په حق شی بده کدی نه کنه فیا کدی را پدې کولا بده انا به تزاد ختم ولا شو Thank you.